September, I'll love again. Maybe a rainbow will catch me then. This little boy lost will find his way once more. Just on a pillow in early morn. I still see that ghost. September love will come again. A sweeter lark, a bluer morning sky above, and may. Λέμε αντίο στον μήνα αυτό που τελειώνει σήμερα, στο Σεπτέμβρη, με ένα από τα τραγούδια που ο Τόνι Μπένετ, που πραγματικά είναι η εβδομάδα του και ο μήνας του αυτός, ο Τόνι Μπένετ λοιπόν λέει ότι είναι από τα πιο αγαπημένα του. Maybe September. Το τραγούδι που ακούσαμε ήταν από μια παλιά ταινία του 1966, που ο τίτλος του ήταν The Oscar και αφορούσε τα Oscar εκείνη τη χρονιά, μια ταινία με πάρα πολλούς τοπιούς. Τόνι Μπένετ. Έχουμε να μιλήσουμε αρκετά γι' αυτόν αυτή την εβδομάδα. Σε λίγο θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το νέο του άλμπουμ, που κατά πάσα πιθανότητα θα είναι το νούμερο ένα άλμπουμ της Αμερικής αυτή την εβδομάδα, και είναι κάτι το ανεπανάληπτο για έναν που είναι 88 ετών, 88, να έχει το νούμερο ένα άλμπουμ με πωλήσεις που πλησιάζουν τις 150.000 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μέχρι να πάμε στην γωνιά της Lady Gaga και τον Tony Bennett και πάλι, η Τζενέι Άικο και το τραγούδι The Pressure. Από το πολύ καλό άλμπουμ της που έβγαλε πριν από λίγες εβδομάδες, Sold Out. I care about you, baby, baby. More than you'll ever know. More than you'll ever know. Please do not drive me crazy, crazy. unless you're gonna go with me. No pressure, no pressure. Out of my control. The way you feel is not my problem. I don't wanna see you go, but I don't have time to solve this. And you don't have the right. After all you put me through, I'm starting to realize. Pressure, the pressure. To give, I have none. I cannot live with the pressure. The pressure, you know, I feel the pressure. Every gem is not a diamond, but the pressure. Πραγματικά θα λυπηθώ, το είχα πει και την άλλη φορά αρκετά, αν και αυτό το άλμπουμ μέσα σε τόσα που βγαίνουν και χάνονται, χαθεί και αυτό στη χώρα μας. Μια εξαιρετική τραγουδίστρια, η Τζενέι Άικο. Κάποτε αυτές οι τραγουδίστριες είχαν ένα πολύ δυνατό κοινό στη χώρα μας. Ακούσαμε το κομμάτι The Pressure. Σε λίγο θα έχουμε τραγούδι από το δεύτερο προσωπικό άλμπουμ του Tom York. Ο Ανδρέας Γιαννητόπουλος είναι στον ήχο. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Μάγδα Γεωργιάδη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας 211-365-9995. Μηνύματα στέλνετε, βήμα FM, μήνυμα, αποστολή στο 54010. Επίσης email στο email εδώ στο βήμα, live γράφετε, παπάκι, βήμα FM995.gr. Όπως επίσης στο Twitter από τις 4 στις 5 και στο Facebook Γιάννης Πετρίδης. Υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Στο δεύτερο μέρος έχουμε ένα αφιέρωμα ξεχωριστό. Θα τα πούμε αργότερα, το φιλάμε για έκπληξη. 7 και 5 στο βήμα. Λοιπόν, αναπάντεχα και εκεί που δεν το περιμέναμε και ενώ περιμέναμε δίσκο των Radiohead, να τόσο Tom York. Δεύτερο solo album. Tomorrow's Modern Boxes. Έτσι είναι ο τίτλος. Έχετε διαβάσει τόσα πολλά ήδη γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Ακούμε το A Brain in a Bottle. Mm-hmm. Είναι επόμενο και δεν θα γινόταν αλλιώς. Κάθε μέρα αυτή την εβδομάδα θα ακούμε και από ένα κομμάτι από το Tomorrow's Modern Boxes, το δεύτερο άλμπουμ του Tom York, γιατί θεωρώ ότι η Radiohead είναι ένα από τα τελευταία σπουδαία ονόματα που κατάφεραν να γίνουν με τόσο μεγάλη απήχηση και με τόσο ποιοτικούς δίσκους. Κάθε μέρα λοιπόν από ένα τραγούδι αυτού του άλμπουμ. Ενώ ήρθε η ώρα για τη γωνιά της Lady Gaga για να ακούσουμε μια διαφορετική τραγουδίστρια που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει το νούμερο ένα άλμπουμ στην Αμερική. Δεν ξέρω βέβαια πόσοι από τους θαυμαστές της στον πλανήτη είναι αυτοί που θα αγοράσουν αυτό το άλμπουμ, γιατί απευθύνεται σε ένα διαφορετικό ακροατήριο, το έχει κάνει με τον Τόνι Μπένετ. Υποψιάζομαι ότι οι φανατικοί θα το πάρουν και έτσι θα μάθουν μια σειρά από ανεπανάληπτα τραγούδια που ξεπερνούν όλα τα τραγούδια που έχει πει τα pop, γιατί είναι ένα προς ένα γραμμένα από τους μεγάλους συνδέτες και στιχουργούς. Για παράδειγμα, θα ακούσουμε τώρα από το άλμπουμ Cheek to Cheek του Tony Bennett και της Lady Gaga τη σύνθεση και πάλι του Duke Ellington από το 1932, Sophisticated Lady. They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow. I see you now, smoking, drinking, never thinking of tomorrow, nonchalant, diamond shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? Oh no. sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, you cry. Drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? Oh no. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost long ago. And when nobody is nigh, when nobody is nigh, βέβαια το απευθύνει το τραγούδι στη Lady Gaga, αφού μαζί είναι στο στούντιο και μαζί έχουν κάνει το άλμπουμ. Η Lady Gaga, Sophisticated Lady. Από το παρελθόν και δεκαετία του 30, Duke Ellington στην εκτέλεση τη δική του, στο δικό του τραγούδι που το έχει γράψει ο ίδιος. Thank you. Το κομμάτι που ακούσατε ήταν του 1932. Ταξιδεύουμε στον χρόνο 82 χρόνια μετά, στο σήμερα. Την άλλη εβδομάδα βγαίνει το νέο άλμπουμ των Weezer που λέγεται Everything Will Be Alright in the End. Fall for your spell. You can't control me no more, Cleopatra. Patra. Το τραγούδι που ακούσαμε πριν από τις ειδήσεις λέγεται Κλεοπάτρα από το καινούργιο άλμπουμ των Weezer, ένα από τα πολύ καλά και πολύ δημοφιλή συγκροτήματα της Αμερικής. Το άλμπουμ λέγεται Everything Will Be Alright in the End. Για να δούμε, εδώ θα είναι έτσι. Και προσέξτε, αυτός που το έχει γράψει είναι ο Rivers Cuomo, μια ήδη προσωπικότητα στη γενιά του, και παραγωγό έχει τον βετεράνο πια Rick Ocasek από το συγκρότημα των Cars, τους θυμόσαστε? Αυτός ήταν παραγωγός στο κομμάτι που ακούσαμε πριν από το νέο άλμπουμ των Weezer, Cleopatra. Στα 10 πρώτα άλμπουμ της Αμερικής αυτή την εβδομάδα θα είναι το τέταρτο του συγκροτήματος Pentatonix. Θα ακούσουμε από αυτούς το Rather Be. La da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea. But as long as you are with me, there's no place I'd rather be. Up. no, no, no, no, no, no place I'd rather be. No, no, no, no, no, no place I'd rather be. When I am with you, there's no place I'd rather be. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Και βέβαια ξέρετε το τραγούδι αυτό, αφού έχει ξεκινήσει από την Ευρώπη και είναι μεγάλη επιτυχία. Όμως οι Pentatonix που ακούσαμε, ένα γκρουπ ακαπέλα όπως προσέξατε, από την πόλη Arlington του Τέξας, το έχει συμπεριλάβει στο καινούριο του άλμπουμ. Οι Pentatonix έβγαλαν άλμπουμ αυτήν την εβδομάδα και ήδη κάνουν επιτυχία με το άλμπουμ που έχει μέσα το Rather Be. Τώρα πάμε στο άλμπουμ των Counting Crows, ένα συγκρότημα από την Καλιφόρνια που λέγεται Somewhere Under Wonderland. Στο άλμπουμ αυτό υπάρχει ένα τραγούδι με τίτλο Palisades Park. Θα ακούσουμε λοιπόν το καινούριο των Counting Crows και μετά θα δούμε ποιο είναι το Palisades Park. Είναι ένα ή περισσότερα. Jim Jeffries' dreams explode into a black fist. He falls to the floor. He stares up at the sky. He may wish he knew why, but you can't go back there no more. The future sounds so crazy. We all heard that song before. Tomorrow's the name to change from yesterday to blame when the train just don't stop here anymore. I got starry eyes on a coaster ride, and he said, man, I need a break from the world outside. And these days my life just careens through a pinball machine. I could do so much better, but I can't get off the tilt. And there's a photograph on the TV, black and white, black and white, and he says something to you. Jack Johnson straddling Reno, Nevada, like she's, I forget myself sometimes too. But out past the doorway where we are sleeping, well, the white queen's creeping, the tomcat's peeping. Now I'm not quitting, the train's just shaking. I never made it here before. And there's a wild mouse spinning the girls around till they can't take it anymore. I used to dream in the dark, Coliseum's park, up over the cliffs and down among the sparkles. Everybody's seen the horses diving down the shore. It's a miracle they don't make them anymore. So, make up, ladies. Oh, wake up, baby. You walk into the bar like some Saturday star, stood straight on spikes, heels, and needles and nerves. You're a downtown pride, fully amplified Clyde, gin tight and Asian, but well preserved. Remember Annie outside your bedroom window saying, come on, let's drive across to the Palisades. Keep going till we hit Reno, Nevada. I don't see any all that much these days. Still, there are pages in back of the action stacks where the white queen's creeping, the tomcat's beeping, the train's not breaking, the track's just shaking. I never made it here before. And there's a skyrocket turning the world around till I can't take it anymore. And you can carry that spark from Palisades Park down over the cliffs and out into the dark. It's a long life, a long night, but it's not what I was looking for. Everybody dreams of horses flying around the shore. It's a bad dream we're not having anymore. Man, have you seen Andy? Hey man, hey man, have you seen him around? Hey man, have you seen my Andy? Hey man, have you seen him? Have you seen him? Have you seen him? Have you seen him? Hey, have you seen Andy around? Dressed up in our pirate best, all leathers and feathers and pearls. And he said, look at me, man, I'm cooking these hands with a finger up this whole world. He said, come outside, climb out your bedroom window, shimmy down the fire escape and say goodbye. Come outside, and he said, I'm dressed up just like Edie, changing all the time, my leopard spots to polka dots and say goodbye. Come outside, well, maybe we could move to California. Just meet me at the subway and say goodbye. Come outside, the cops all think we're crazy. If you steal, you'll just get married. Girls will never know you and then say goodbye. Hey man, have you seen Andy? I lost her in the sun. I was high as a kite on a lovely young white man. Gone. Real love outlives teenage lust. Oh, we could get wet, and it keeps us warm. Love is like angel dust. Lovely sometimes changes us, sometimes not. Have you been aching to trust or just Have you been waking yourself with lust? Have you been making us up or just taking us home? It's a long wait and a long light. Cars frozen in flight. All the traffic stops to stare at a crosswalk in Reno, Nevada, where nothing but air and a pair of gray paper wings. Anything that I have got nothing to wear. Oh, we got nothing to wear. We got nothing to wear. We got nothing to wear. We got nothing to wear. 8 λεπτά και κάτι το τραγούδι Palisades Park του πολύ καλού συγκροτήματος Counting Crows που δημιουργήθηκε το 1991 στο Berkeley της Καλιφόρνια και συνεχίζει με το νέο άλμπουμ που ακούσαμε, το τραγούδι Palisades Park. Είχαν βγάλει μια μεγάλη επιτυχία και το 1993 με τίτλο Mrs. Jones. Το άλμπουμ που κυκλοφόρησα πριν από λίγες εβδομάδες και πήγε και αυτό στα 10 πρώτα λέγεται Somewhere Under Wonderland. Το συγκρότημα είναι ένα συγκρότημα που επηρεάστηκε και φαίνεται και από το στυλ από Van Morrison, R.E.M., Nirvana, Bob Dylan και The Band. Ο τραγουδιστής έχει επηρεαστεί άνετα από αυτούς όλους που είπαμε λίγο πριν. Το Palisades Park είναι ένα πάρκο που υπάρχει και στο Λος Άντζελες, αλλά υπάρχει και άλλο ένα Palisades Park όπου μεγάλωσε ο Bruce Springsteen, και επειδή παίξαμε το καινούριο Palisades Park από τη μία πλευρά της Αμερικής, μετά τα διαφημιστικά μηνύματα παίξουμε το παλιό Palisades Park που είμαι σίγουρος ότι σε κάποιες από τις συναυλίες του το έχει πει και ο Bruce, γιατί συνέχεια κάνει επανεκτελέσεις στα τραγούδια που αγαπούσε όταν μεγάλωνε. Έλεγα λοιπόν πριν ότι το Palisades Park είναι ένα πάρκο που υπάρχει στο Λος Άντζελες, αλλά υπάρχει το βασικό και μεγάλο, είναι ένα που υπάρχει στο New Jersey. Το New Jersey είναι η πόλη που γεννήθηκε ο Springsteen. Λοιπόν, έχει περάσει αρκετά από τα εφηβικά του χρόνια σε αυτό το πάρκο του New Jersey που είναι απέναντι από τη Νέα Υόρκη, στο Hudson River. Και είναι επόμενο να το έχει τραγουδήσει, οπωσδήποτε το έχει τραγουδήσει σε κάποια από τις συναυλίες του. Γιατί είναι ένα αγαπημένο του τραγούδι και νομίζω ότι αξίζει να ακούσουμε τώρα το άλλο Palisades Park, το τραγούδι που μας έρχεται από το 1962 με έναν πολύ καλό τραγουδιστή εκείνης της εποχής που λέγεται Freddie Cannon. Φανταστείτε το λοιπόν αυτό να το τραγουδάει ο Springsteen που σίγουρα το έχει πει. I like a rolling coaster, fast. I like a loop-de-loop and around. I like America. Μέσα στα πέντε πρώτα των Ηνωμένων Πολιτειών το 1962, το Palisades Park, αγαπημένο τραγούδι του Bruce Springsteen, από τον πρώτο που το τραγούδισε, τον Freddie Cannon. Είχε και άλλες επιτυχίες αυτός ο τύπος. Όπως είχε και άλλες επιτυχίες, και ήταν ένα από τα δημοφιλέστερα ονόματα στη χώρα μας στη δεκαετία του 90, ο Τρίκη, που μόλις έβγαλε καινούριο άλμπουμ. Έχουμε παίξει ένα τραγούδι του από το άλμπουμ. Περνάμε τώρα σε ένα άλλο από το ίδιο άλμπουμ του Τρίκη. Το τραγούδι λέγεται Sundown. Some sundown, she makes me run round. Where's fun now? Where's fun now? And I feel run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. You're always in my cloud. Don't want to put you down. If you're all mine now, can see you fade out. Why won't you stay now? The shadow cast down. You didn't even look round. Keep you in the back of my mind. You're always in my back of my mind. You're always in my some sundown. She makes me run round. What's fun now? Where's fun now? And I feel run down. She breaks the love down. I feel real now. She says I'm too proud. Keep you in the back of my mind. You're always in my sight. Keep you in the back. Keep you in the back of my mind. Ακούσαμε Τρίκη, νέο άλμπουμ και γι' αυτό το τραγούδι λέγεται Sundown που ακούσαμε. Πάμε σε κάποια γενέθλια, γιατί εμείς εδώ δεν ξεχνάμε όλους αυτούς, όπως έχω πει πάρα πολλές φορές, που μας χάρισαν συγκινήσεις, είτε ήταν της εποχής μας είτε ήταν και παλιότεροι. Γιατί υπάρχουν καλλιτέχνες διαχρονικοί οι οποίοι περνούν και στους νεότερους. Αυτό συμβαίνει με έναν από τους δημοφιλέστερους μαύρους τραγουδιστές στις δεκαετίες του 50, τον Τζόνι Μάθις, που γεννήθηκε σαν σήμερα πριν πάρα πολλά χρόνια, το 1935. Η καριέρα του έχει φτάσει μέχρι τις μέρες μας. Για πάρα πολλά χρόνια είχε το ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα άλμπουμ που λεγόταν Greatest Hits, με τις περισσότερες εβδομάδες μέσα στα 200 πρώτα, πάνω από 500. Το ρεκόρ αυτό του το έσπασαν και το πήραν οι Pink Floyd με το Dark Side of the Moon. Και αυτός είναι πια δεύτερος σε αυτή την κατηγορία, που οι Pink Floyd έχουν περάσει τις 1000 εβδομάδες. Είναι πολύ δύσκολο άλμπουμ πια της εποχής μας να μείνουν τόσες πολλές εβδομάδες, που όπως παρακολουθείτε ανεβαίνουν πολύ γρήγορα και εξαφανίζονται, και ιδιαίτερα πια στη νέα εποχή του διαδικτύου. Θα ακούσουμε τον Johnny Mathis, που είχε μια ιδιαίτερη φωνή, θα την ακούσετε τώρα όσοι τον γνωρίζετε, στη σύνθεση του Dimitri Tiomkin, μεγάλος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, και του Ned Washington που είχε γράψει τους στίχους, από την ταινία Wild is the Wind, το ομώνυμο τραγούδι που βέβαια το ξέρετε σε πάρα πολλές ερμηνείες μέχρι τις μέρες μας, Bowie, Nina Simone, George Michael και εκατοντάδες άλλοι. Αυτό ήταν το πρώτο που ακούσαμε όπως ακούστηκε στην ταινία. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, γιατί ποτέ δεν ξέρετε τι θα ακούσετε, και σήμερα στις 7 αφιέρωμα στο James Dean. Love me, say you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind, and wild is the wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart, for wild is the wind. You touch me, I hear the sound of mandolins. You kiss me, and with your kiss the world begins. Like a leaf clings to a tree, oh my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, and wild is the wind.